Modern Sabahlar başlıyor. Sevgili sana severler, bu nasıl bir dünya, bu nasıl bir evren, bu nasıl bir çarşamba sabahı? Bütün bu soruların cevabı ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte olacak. Ve bir kez daha günaydın diyoruz hepinize. Oktay Demirci, Fahir Öğünç ve Modern Sabahların bir kişi daha olsaydı. Hay Allah. Kendimi mi söz? Hay Allah ya. Say bay, kendini say. Ne ben? Ama sen kim, sen yani kimsin? Sen kimsin? Who ve ben that? Ege Kaya Yaşan, sizlerle birlikteyim. Ya şu anda... Hangi okul, hangi servis? Ama sanki birilerini taklit ediyormuşsun gibi oldu. He öyle oldu ya, saçma bir durum. He öyle mi oldu? Yok ya. He hakikaten öyle oldu. He öyle oldu vallaha. Evet, heyli meyli konuşmalarla bu sabah sizlerle beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Yine buz gibi bir havadan sesleniyoruz sizlere. Niye böyle oluyor ya, gün içinde ne kadar güzel olurken hava sabah ve gece niye bu kadar soğuk oluyor ya? Karasal iklim diyorlar buna. Ya, ben daha ilkokuldayken bunu öğrenmiştim Oktay. Yazları sıcak ve kırak, kışları soğuk ve yağışlı. Doğru. Evet. Yazları sıcak ve kıraç, kızdı. Kızları? Kızları kutsi ve yağışlı. Ege'cim lütfen ama ya. Lütfen sen hangi okul hangi serviste devam. Buyursunlar efendim. Ne biraz da bilim diyoruz o zaman. Yoksa iPhone'lardan başlayalım. iPhone'lardan ne oldu? iPhone'lar ne oldu Oktay? Ne bileyim, ben takip edemedim. Çünkü dün izlediğim bir tenis maçı vardı. O yüzden dün gündemi çok takip edemedim. Evet sevgili dinleyiciler, Davis Kupası'na maalesef talihsiz bir şekilde veda etmek zorunda kaldım. Şimdi Davis dediğin Tevfik Kupası mı Fahir? İsmini mi verdin kupaya? Fahir'in dün ilk resmi maçı vardı teniste. Evet. Gayet güzel sport, bence bir performans. Ve kabus bir sonuçla maalesef bir sonuç. İlk turda talihsizlikler peşimi bırakmadı. Ben sonuca değil gidişata bakıyorum ve Oktay'ın yorumlarına göre gece gece gittik işte bu herifin maçı diye değerlendirdiği şeyde gerçekten de Oktay, güzel. Oktay hiç öyle değerlendirmez. Ege sırf var ya yani. Nifak tohumcusun nasıl, ya. Nasıl pis yemin bir adamsın ya. Ne? Nasıl pis, pis. Başka bir şey diyemiyorum. Pis herif demek istiyorum ben. Dün hakikaten sevgili dinleyiciler, keşke oralarda olsaydınız. Heyecandan ne tweetleyebildim ne fotoğraf çekebildim. Hadi o ya. Kadar heyecanlı bir soğuktu maçtı. Herhalde. Efendim? Soğuktu. Biraz da soğuktu. Eller apış arası ve eller cepteydi. Ben de tenisi apış arasında oynamaya çalıştım ama çok başarılı olamadım. Galiba en büyük hatam da o oldu. Katıldığın ilk turnuvada seni tebrik ediyorum Fahir. Katıldığım ilk turnuvada hakikaten. Seyirci var mıydı Fahir? Seyirci vardı. Vardı ya. En çok seyircisi Fahir'in vardı orada. Onların karşısında mı heyecanlandın? Ondan mı? Galiba böyle? Onların karşısında heyecanlandım ve hep bir yandan da bir şey yaptım ya. Şimdi bana nasıl küfrediyorlardı lan bu soğukta apış arasında ellerle efendim. Ah almaktan yenildin diyebilir misin? Ah almaktan yenildim. Büyük ihtimalle lan bizi dikti buraya diye gerçekten. Ve oynatmıyorsun kimseyi yani. Ben oynayacağım, siz bana bakın gibi bir şey. İki vuralım biz de vuralım dediler, izin vermedim. Belki de en büyük hatam o oldu, bilmiyorum. Hatam mı? Hatam. Hatam. Bu benim de benim hatam olsun. Ama çok mu iyiydi rakibin? Çok sportmence oynadın Fahir. Seni tebrik ediyorum canım. Ben sportmence oynadım. Çok sportmence oynadın. Rakibin Mete'ye de seslenmek istiyorum. Bu iş burada bitmez Mete. Malzemelerini hazırla, her türlü her yerde bir şekilde karşılaşacağız. Malzeme dediğin ne tip malzeme? Her türlü malzeme Oktay. Raketler falan mı? Raket olur. Yoksa, ne olursa. Raketli roketli diyor. Yoksa kavga tipi bir şey için mi hazırlan diyorsun? Yok canım, biz de sportmen insanız. Tabii ya, öyle bir şey yok. En son bir şöyle raketle dürttü Fahir. Mete'yi en son ha. Böyle tam şeyden çıkarken o kadar yani. Ben... Mete'nin de tiki yok muymuş? Oynama! Allah! Keşke gelseydim. Gül gül gül öldük ya. Maçta. Hakikaten. Yani çiçek taksisi seyredeceğim. Bunu seyredeceğim. Oynama. Aman. Çiçek taksisi dediğin Akasya durağından bahsediyorsun herhalde. Vermişler. Lütfen dizilerin hakkını başka doğru diziye vallahi verme. Çünkü bir saattir bağırıyordun. Hak, hukuk, gaf, guguk diye bağıran Ege Kayacan. Lütfen kendim hak yiyorum. Hak yiyorsun. Bir de iPhone 4. iPhone 4. Sonrasında S mi çıkacak, 5 mi çıkacak derken. Onu bize sen anlat. Ne çıktı, ne oldu, Siri'den herkes ne haber? 5-5-5 diye bekliyordu ya. Evet. O da şey gibiydi. Hani, takım iyice bir azar. Hani ha 4-4-4. Nöşatel'e 5-5-5 diyorlardı. Ne oldu? Ondan sonra Tim Cooks falan, Nöşatel, what is Nöşatel falan diyor. Türkler varmış çünkü özellikle orada. Ya bu S dedi, 5'e de benzemiyor mu arkadaş dedim. Yo, biz beşerim. Onun kalıptan devam edeceğiz. Aynı kalıp. Çünkü onları bayağı bir döktürmüşler o kalıptan. Yazık, günah dedi. Kalıp aynı kalıptan devam edelim. Devam ederiz dedi. Bunun gamarasını mamarasını attırız. Acık da hızlandı mıdı? Tamam demiş. Heh. İşte. Niye böyle konuşuyorsunuz Tim Cook demişler. Ya ne bileyim artık demiş ya. Artık iPhone olarak halka ineceğiz demiş. Daha ucuza verecek demiş. Ya olsun işte, canımız sağ olsun. Ne olacak, herkes dört gözle bekliyordu. Ne oldu, çakmış hisseleri çakmış Apple'ın. Ya çakar canım biraz. Biraz bir hayal kırıklığı mı oldu? Ne oldu? Hani 5 açıklanacağıdı ya demişler. Bundan sonra halka inecek dedikten sonra. Hani demiş 5 açıklanacağıdı. Ne oldu da demişler Tim Cook'a. Ondan sonra hemen kazakları çekip gömlekten giymiş ve orayı terk etmiş. Ya onu açıklayacağız kardeşim demiş. Bu sırayla. 3 ise 4 4 ise yani bunun hesabını evet yani, öbür gün bana sorsalardı söylerdin. 3 3 ise diye çıktı mı arkadaşım? Tamam 4 4 bunun sesi çıkar. Ondan sonra 5 çıkar. Yani bu kadar. 5 işi biraz daha bekleyeceksiniz istersen. Onu da açıklayacağız. Ömrümüz vefa ev. Çünkü hep öyle konuşuyorlar şimdi, şey çok büyük bir ciddi rahatsızlık geçiriyor ya Steve Jobs. Hı hı. Ömrümüz vefa ederse, sağlığımız izin verirse, hep öyle konuşulmuş zaten. Hiç lansmanda ölmez de sağ kalırsak diye öyle bir açıklaması vardı Tim Cook'un. İşte Tim Cook, Mim Cook derken esas Nobel'leri konuşmadık biz ya birkaç gündür. Nobel ödülleri dağıtılmaya başlandı biliyorsunuz. Her sene konuştuğumuz şey, birisi ödülü almadan 3 gün önce hayatını kaybeden birisi değil mi? Evet, o Nobel tıp ödülünü alan da bu 3'e bölündü galiba o. Onda mı 3'e bölüyorlar ya? Nobel tıp 3 kişi alınca 3'e bölünüyor. Mesela 4 kişi alsaydı kaça bölünecek? 5'e mi? Yok değil. 3 mi? Daha iyi. 6 mı? 4. Kaç tane değilim ondan amca olabilirim? 4. Düşün. Şimdi fizik ödülü açıklandı. Daha doğrusu fizik ödülüne layık görülenler. Ne var fizikte? Yeni bir gelişme var mı? 3 maddede valla şöyle demiş Nobelciler. Evren daralmıyor, genişliyor diyen bilim adamlarına gitti fizik ödülü. Valla evren genişliyorsa iyi. Çünkü biraz daha vaktimiz var. Çünkü bu patlama şeyinde, teorisinde patladı, genişliyor. Sonra hafif hafif daralmaya başlayacak. Daraldığı anda sona doğru gidiyoruz diye bir şey var. Orada. Genişliyorsa iyi. Çünkü genişleme aşamasındaymışız. Ona göre bir takım masraflarım var. Bir takım yatırımlarım olacak. Hala genişliyorsa evren yapalım. Ya genişle birkaç milyon yıl daha şu anda cebimize zamanı var. Milyon mu yani. Milyar mı yalnız? Onun arasında bayağı bir fark var. Vallahi o senin ne kadar vadelendireceğin hakkında bir bilgi yok Nobel fizik ödüllücülerinden. Daha böyle kendi dünyalarında açıklamalar yapmışlar. Sen kredi tipi bir şeye mi gireceksin? Kendimi bir ayarlayacağım diyeyim. Kendimi bir ayarlayacağım. Şimdi bugüne kadar neydi? Yer çekimiyle evrenin büyümesi yavaşlayacak. Bu noktada zaman duracak. Bütün gezegenler ne olacak birbirine? İp gibi dizilecekler. Girecekti. Ha, girişeceklermişti. Ama bu Nobelciler ne diyor? Fizikçiler, yok öyle bir şey yok diyor. Daha geniş değil. Evren genişliyor. Genişliyor. Yer çekiminden daha büyük bir güç var. O da evreni çekiyor, genişletiyor bulmuş. Saçmalamasınlar lütfen Oktay. Yani yer çekiminden büyük güç varmış. Kara enerjiymiş o. Arap. Tövbe desinler, Arap çabuk tövbe desinler, ağızlarını yıkasınlar. Tövbe deyin. Kara enerji deniyormuş. Yani evren yer çekiminden daha güçlü bir çekimle genişliyor. Genişliyor. Bu kadar. Teşekkürler. Kadarlık bir açıklamayla alınan Nobel Fizik Ödülleri. Evet, Nobel Fizik Ödülleri'ne de yeterince zaman ayırdığımıza göre sevgili dinleyiciler, reklamlarla coşuyor. Reklamların hemen ardından şarkılarla coşuyor. Şarkıların hemen ardından da sohbetlerle coşuyoruz. Özetle coşmanın her türlü yolunu bulmaya çalışıyoruz. Macera dolu çarşamba sabahı. iPhone dedik. iPhone 4S çıktı. O da bir başka bahara kaldı diye bütün gazetelere geldi maalesef. Önemli değil. 4'le de 4S'le de bir şekilde idare etmesini bileceğiz biz. Halk olarak buna açığız. O zaman biraz da erkeklerden bahsetmek istiyorum. Madem erkeklerden öyle, bahsedelim. Zaten konumuz hep erkekler. Hep üçümüz erkek bir araya geldiğimiz zaman. Sırf erkek muhabbeti yapıyoruz böyle. Evet, kadınların... İyi bence. Kadınların ideal erkek tanımı maalesef değişti. Değişmiş mi? Evet, hemen açıklıyorum. Bana mı yaklaşmış ideal erkek? Vallahi şu gazeteler olmasa da hiç öğrenemeyeceğiz bunları. Niye kimse sorumluluk hissetmiyor bunda ya? Birilerine bir göndermesi gerekmiyor mu? Herkese böyle bütün erkekleri basın bülteni gerekmiyor. Evet. Basın bülteniyle açıklama yapılması lazım. Gazeteye kim açıklama yapmış mesela, belli mi o? Evet, İngiltere'deki pazar araştırma şirketi One Poll'ün yaptığı son araştırma adeta bir tokat gibi çarptı yüzünüze. One Poll. Araştırmada çağdaşlık. One Poll Belmondo. O zaman hangi okul hangi servis diyerek yayınımıza devam ediyoruz. Senin demesi lazım onu. Hangi okul hangi servis? Evet tamam. Tamam bu tamam. Şey yapalım bundan sonra, tamam, hangi bundan sonra okul hangi atları servis? Yormayalım ya. Ya evet ya, onlar da can taşıyor. Kış geldi vallahi, terleyip ondan sonra hasta olacaklar. 30-45 yaş arası oldu bundan sonra ideal erkek tanımında. Yaş aralığımız 30-45 arası. Süper, yaştan tutturduk. Tamam. Evet. 1.77 metre veya 1.89 mu? Maalesef daha kısa. Daha kısa olması lazım. Yani boydan kaybettik. Boydan kaybettik. Aa, o belliydi. Şu abi, anda ideal erkek tanımından çıkmış bulunmaktayız. Şu anda sırık mıyız üçümüzde? Maalesef. Belliydi ya. Hem sırık hem obez. Koyu renk saçlı erkekler yine popüler. Tamam tamam. Yemek yapması ve sanatla ilgilenmesi tercih sebebi tabii ki. Tamam. Tamam. Ondan sonracığıma. Zaten boydan kaybettik. Diğerlerine niye bakıyoruz ya? Elendik mi biz şimdi? Elendik ya, hafif canım. Kambur durursun. Ben öyle bir 7 santimlik bir kamburiyetle olmaz şeye abi, kamburiyet. Başka Fahir? Birisi diyecek mi diye bekliyorum. Kamburi bilmem ne bir efendi diye Cemile Bey. Ben hazırladım atları zaten. Ben atlar atları değil. O zaman atı. Hangi okul hangi servis diye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sonuçları inceleyen uzmanlar sadakate, evcimenliğe, romantizmeye ve mizah anlayışına önem veren ve kendinden çok daha uzun olmayan erkekleri tercih eden kadınların söz konusu doğru erkek olduğunda fiziksel özelliklere öncelik vermediğini ifade etti. Ve 1.77'nin altındaki kısa boylu ve saçlı erkekler şu anda gerçekten neşve içinde birbirleriyle öpüşüyor, güreşiyor, güleşiyor, güleşiyorlardı. Saçlı erkek mi? Saçlı erkek abi. Kellere karşı maalesef gene yaptırımlar devam etti. Edeceğe benzer. 1.77'yi nasıl vermişler o zaman ya? Kendinden uzun diye bir laf da var orada okuduğun şeyler evet, arasında. Kendinden uzun istemiyor işte. E tamam. Acık da dövgüdük olsun diye. 1.80 ise mesela kadın. Kadın 1.80 ise o zaman ruhsat isteyeceğiz. O zaman bakacağız ya. Ne bileyim ya, 1.80 ise kadın, o da kendi tercihi. 1.77 ister. 1.77'nin altı ister. Belki o da kısa erkek istiyor. Yani. Yanında gezdireyim ufak ufak. Demek ki kısa erkeklerin var bir şey hikmeti. Yani bizim bilmediğimiz. Çünkü ben aramızda bir kısa erkek olsaydı o zaman belki bir... Tabii falan diye konuşurdu. Çünkü tabii. Sen çok kısa yaptın erkeği ya. O ben... kadar kısa değil. Sesi aynı yani. Sesinde sesi... değişiklik yok. Sesi değiştirmeden. Sen bayağı kısa taklidi yaptın. bu arada çok önemli bir haber daha geldi. Şikolataya veda edebiliriz beyler. Herkes hazırlığını ben bir sporunu yapsın. Ben hiç aramam vallahi çikolatayı. Nasıl aramam ya? Sen araman da belki kadınlar arar. Yani onlar krize girdiğinde tak diye çıkardı arıyor, mıdır? Bunu arıyor, bunu arıyor. 1.90 ol yine kadın. Helva yesin, helva var dolapta. Helva veya pekmez. Ekmekle helva veya yesin. Su muhallebisi. Ya bir şeyin adı su muhallebisi olup da bu kadar çikin isme sahip olup bunun isteyen bence olabilir mi? Bence su muhallebisi dünyanın en romantik ismi ya. Vallahi utanırım istemeye ya. Şey gibi yani, böyle çok lüks bir yere gidip ben bir su alayım. Çünkü diğerleri çok pahalı geldi. Bunu da ifade edemiyorum, o yüzden su muhallebisi. Uluslararası Tropik Tarım Merkezi'nin açıkladığı rapora göre ahanda bitiyor demişler. Şikolataya veda edebiliriz. Şikolata endüstrisi bitti bitiyor. Şey demişler, varınızı yoğunuzu şeye yatırın demişler. Ne yatan? Pirince yatırın demişler. Ha vallahi. Demek ki vallahi ben ekonomist değilim ama yani toprak üstüne yapılacağını öğrendim. Varım yoğunun. Varım yoğun. İnsana. Hangi okul hangi servis? Hoppa. 2050 yılına geldiğinde bitecek çikolata. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. Böyle giderse diyorlar 2050'de bitti bitiyor. Ona göre yiyeceğinizi, stoğunuzu ona 2050'de göre. 2050'de mi? 2050'de. 2050'de zaten benim şekerim çıkar, bir şeyim çıkar, yiyemem. Lan torunun torbanı olur o zaman, insan çocuklarına. Aman torunlarına... canım, yemekten önce çikolata yemiş oluyor zaten. Torunun da bir, en azından yemeğini yer düzgün düzgün. Şeyden, torunum sana da gelsin. Ben ona küp şeker götürürüm yandan çarklı. Dede ne dediğini anlaşılmıyor der bir de, öyle konuşuyorsa. Peçete kahveden çıkarıp peçeteye küp şekerleri sararım. Gel sana şeker getirdim diye. Ya o da çok moral bozucu bir şey değil mi ya? Nerede tutuluyordu? Bir yerlerde şeker diye öyle tutulan şekerler vardı. Kesme şeker. Ya bir şey söyleyeceğim. Kesme şeker de şeker değil mi sonuçta ya? Çocuk sevmez mi onu? Ben çocuk söyleyeyim. Dediğin at çocuk mu? At çocuk at mı? Elden aşağısı at olan bir çocuk. Ya ne bileyim, o da sevilir mi ya? Katır kutur bir şeyi yok. Bir aroma kat içine. Azıcık limon damlat bir şey yap. Onu... Kant yapalım diyorsun yani. Çocuk kantı daha çok seviyor. Kant tarifi verdin. Evet. Vallahi ya. Şu anda hangi okul hangi servis diyerek kant tarifimi geri alıyorum sevgili dinleyiciler. Özür dilerim. Başbakan Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Güney Afrika'ya gitti biliyorsunuz. Biliyoruz. Vuvuzela'ları çalma zamanı. Vuvuzela'yı çalma haberlerini izlediniz değil mi dün? Hayır, biraz... izlemedik. İzlemediniz mi? Gazeteden okudum şimdi. Vallahi vuvuzela, herkese vuvuzela vermişler. Neydi? Dur bakayım, hangi bakanda ya? Bir bakana çaldırdılar. Ondan sonra da başbakana verdiler vuvuzelayı. Ve lütfen çalar mısınız diye. Lütfen çalar mısınız? Ne alakası var ya dedim. Çalmam dedi. Bence en güzel cevap. Başbakan. Ne alakası var ya? Biz ülkemize gelen herkese bağlama sipsi veriyor muyuz? Çal sana. Çal. Ama vuvuzelaları çalma zamanı demiş Erdoğan. Evet yani. Siz çalın demiş. Vuvuzelaları şimdi vuvuzelaları çalma zamanı diye seslenmiş ya, gazetecilere. Sonra gazeteciler de lak diye çıkarınca vuvuzelayı ben size uçakta çalayım o zaman demiş. Bu Allah Allah saçma sapan bir şey. Bir ülkenin yani tek geliştirdiği şey vuvuzelaysa zaten orada sanayi anlaşması yapmak da bir garip. Efendim vuvuzela üretimine iki katına Türkiye'de vuvuzela fabrikaları kurmayı düşünüyoruz. Ne yaptınız siz evdeki vuvuzelanızı? Vallahi benimki çatı arasına kalktı yani. Kalktı mı? Kalktı. Benimki hala duvarda asılı duruyor. Duvarda hakikaten milletin evinde. Ben 60 olabilirim. 60 olabilir misin yoksa birileri 60 olabilir mi? Yok ben de artık şey yaptım yani bu. Bitiksin. Daha bile bir yere kaldırmaya başladığımı fark edince. Asacaksın onu abi işte kaldırmayla bir yere koymayla uğraşmayacaksın. Asacaksın bir yere. Bu haberlerin olduğunu bileydim getirirdim sabah sabah ne güzel şurada acık üflerdik. İki sen üflerdin iki ben geçmiş, üflerdim. Geçmiş bitmiş hayır ben zaten bu haber. Olsun ya dinleyici ister ya. Dinleyici şimdi mesela vuvuzela sesi arıyor. Kulakları vuvuzela sesini arıyor. Ben yapayım onları. Yap bakayım. İsterseniz siz konuşurken yapayım. Bu vuvuzela sesi şey değil ki ya bu. Böyle konuşuldu böyle uğultu olarak. Uzaktan çalınan vuvuzela. Ben solo vuvuzela istiyorum. Siz ikiniz aranızda bir konuşun. Oktay yani bu vuvuzela anlaşmasını. Böyle bir şey vuvuzela işte. Teşekkürler. Ama sen bir de çalınamayan vuvuzela yap. Yani daha doğrusu ilk defa vuvuzelaya üfleyen bir adamın çıkardığı yapayım sesi mı? Yap. Tamam biz konuşuyoruz gene. Konuşuyoruz. İlk defa vuvuzelaya üfleyen kısa boylu bir adam taklidi yapayım mısın? Yap kısa boylu ama. Aa bu vuvuzela bakayım. çıkmadı. Bak gördün mü Fahir hiç vuvuzelaya gerek kalmadan bütün vuvuzela seslerini duyduk yayında. Valla olabilecek bütün kombinasyonları sağlayan Ege Kayacan'a yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bekle beni Sefa canım benim. İsterseniz vuvuzelaya üfleyen Yıldız Tilbe taklidi yapayım mı? Yapsana. Ya, ama neye bağlaman gerektiğini biliyorsun ondan sonra. Nasıl? Okula bağlayacağım evet yap. Canım benim bu vuvuzela ver bakayım. Ses çıkmıyor canım benim. Hangi okul hangi servis? Yepa! Değişik bir radyoculuk anlayışı. Evet devam edelim Oktay. Devam edelim. Vuvuzelaları da üflediğimizde. Şimdi de Fatih Terim. Ha vuvuzela ver bakalım. Ses çıkmadı. Canım benim. Ay pardon. Kafam çok deli gibi bir program olduk sevgili dinleyiciler. Deli gibi bir program olduk. Aa bugün çarşamba ya. Hoppa! Muhteş mi güney? Muhteş mi kuzey mi güney mi? Bugün karar vereceğiz tekrar. Ya ben uzun süredir diri bir vücuda hasretim. Yani hasretim derken o anlamda değil bu şey yani burada şey tabii yaptım. Tabii ki programda tabii her şey açık. Ben burada ne yaptım ya? Açık. Metafor yaptım metafor ha. Bir şey yaptım da ne oldu? Ben burada bir metafor yaptım. Kuzey güney bir bakayım. Bir 5 dakika bakarım açık ona bakarım. Ondan sonra ver eline muhteşem yüzyıl diyorum. Teşekkürler. Benim planım akşam için bu. Sizin planlarınız ne çocuklar? Bilmiyorum belki biraz kitap okuyup birkaç müze gezelim. Ben de herhalde bilmiyorum ki bakalım Didem ne diyorsa ben de onu yapacağım evde. Evet bütün taklitlerimiz devam ediyor ve hep beraber hangi okul hangi servis diyerek reklama doğru gidelim. Ne oldu bugün yok mu gündem ya? Var şey var aileyle yiyen obez olmuyor beyler. Gagalıyor. Radyo Tümrüt'ü modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar bakalım neler oluyor dünyada. En faydalı yiyecek belli olmuş. Onu yersek bir daha başka bir şey yememize gerek yoksa ben tamam kabul. Vallahi hatta... Köfte mi? Makarna köfte. Çıksın Allah aşkına. Köfte dedi, mantı çıksın. Dedi. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Döner mi? Bilim insanları tahminlerinizi bir tutun bir düşünün. Bilim insanları... Bu yiyeceğin yani bu yenecek şeyin üzerinde çalışmışlar ve bunun süperini geliştirmişler. Lan tofu çıkacak. Süper makarna. Süper tofu. Süper makarna bak süper tofu. Ya bak, öyle bir şey değil. Çıkacak ki o yüzden tiksineceğim hayattan tiksineceğim. Değil başka süper ne olabilir? Süper burger mi? Süper burger değil. Değil. Biraz süperli tost mu? Şey de vereyim ben biraz süperli tost neli tostlama. Dilli kaşarlı. Hayır değil. Dilli kaşarda glukofararin var mı? Yok. Var. Onun şeyde var. Ben glukofararin olduğu şeyi soruyorum. Dilli dil peynirli. Kutu kola mı? Ya kutu kola diyorsun hala. Glukofararin 2-3 kat daha fazla bunun daha fazla. Süper olmayanından 2-3 kat daha fazla. Hmm. Tost S mi? Hangi okul hangi servis? Hangi okul hangi servis? Bence güzel. Tost Tost S değil ama güzel. Güzel tahmin. Başka? Ya, ya kendim yetişiyor biz mi yapıyoruz ya? Abi, ha, bak güzel soru. Ya, güzel normalde soru. Doğada kendi yetişiyor. Kendi başına ayakta ama, kalabiliyor. Ay ama çekirdeği bunun mi? Süperini yapmışlar diyorum. Tuzlu ay çekirdeği. Koy bakalım başına süper oluyor mu? Süper tuzlu ay çekirdeği. Ya onu ben olmadı bak ya. Gördün mü Fahir? Robotlaştın Fahir. Biraz bağırınca ne oldu? Coşkuyla bağıran öfkeyle oturdun. Ve sonra tekrar kalktın. Çünkü hangi, öfkeyle hangi oturmuştun. Okul, hangi okul hangi servis? Üfle oraya biraz. Hay üfle. Allah ya. Bütün şeyi aldın Fahir ya. Fahir biraz da buraya üfle. Oh. Serinledim. Evet. Beneforte. Beneforte desen. Beneforte. Beneforte X mi? İsmi Beneforte olarak şey olmuş. Bu süper yiyeceğin. Süper makarna tipi bir şey. Tamam brokoli oldu ortaya çıktı evet, şu brokoli, an itibariyle. Evet brokoli doğru söylüyorsunuz. Brokoli, brokoli mi? Evet süper brokoli. Brokoli değil. Süper brokoli demiş. Aman brokoliden kurtuluş yok mu ya? Onu da hayatımıza sen soktun Ege. Yani vallahi var ya ben ömrü hayatımda brokoli seven adam değildim. Yiyen adam değildim. Ben şey zannediyorum. Ne yaptı sanki ağaçlayıp getirdim sarımsaklı ya. Sarımsaklı yoğurdu ayakkabısına döküp adam, yiyebilecek sushi, adam. İyi de Ege sushi bile getirdi. Radyoya evde yenmedi bu sushi'leri. Beyler bunlar da kaldı. Hadi afiyetle yiyin. Brokoli getirmedi. Ben hiç brokoli böyle getirmedim. Hiç atmıyoruz ki. Katur kutur yiyoruz. Ya bu brokolinin ben zannediyordum ki hani yumurta bir yükseliyor bir düşüyor ya çok zararlı en faydalı çok zararlı en faydalı diye. Evet. Brokolinin de en zararlı dönemi gelecek diye yok, bekliyordum hiç ya, olmuyor süperi brokoli. Çıktı başımıza. Olur mu abi brokolinin İngiliz bilim adamları demiş ki bazı kanser türleriyle kalp ve damar hastalıklarıyla öküz gibi savaşabilen bir yiyecektir bu demiş. Bunu ne demiş. Kadar yiyeceğiz günde Oktay bana miktar ver ya. Benim tüketimim ona göre. Ya çünkü... Şöyle plastik dondurma kaplarında satılıyor ya bu Fahir. Evet. Ondan bir tane yemen lazım haftada günde. Bir demiş. Haftada bir. Günde mi haftada mı? Haftada bir bir kişi onu tamamen tüketmez. Kaç saf var orada o dondurma kabında? Kaç saf var onu saymak lazım. O sapına tane. Göre değişiyor. Bazen böyle lak diye tek sapta satıyor adam. Karnabahar gibi. Kibar kibar küçük küçük olanları düşün ufak ufak. Az az sık sık brokoli yiyin sevgili dinleyiciler. Şu brokolinin güzel bir halini bulsak yiyeceğiz. İşte sarımsaklı. Yani... Karnabahar mesela. Onu bir buharda bir yapıyorsun mis gibi oluyor. Ağzında eriyor adeta. Brokoli her koşulda o lastik özelliğini koruyor. İşte. Sen o zaman güzel brokoli yememişsin Ege. Sen hiç benim öyle bir brokolicim şey var. Adıyaman brokolisi. Hayır, güzel brokoli. Ramazan'a mı diyorsun? Kötü yapılmış öyle lastik gibi zırt tırt oluyorsa yediğin zaman ağızda. Olmamış ya. Yani. Nasıl olmamış lazım bunu? Ya böyle. Binlerce yıllık şeyde bunu mu bekledik ya? Brokoli mi bekledik ya? Bakın, bu muydu yani? İnsanlığa bu... bak ya. Füzeler yaptık, roketler yaptık. O zaman yaptık. Brokoliyi nasıl bulutları delen binalar yaptık hala aşağıda brokoli kemiriyor. Sonra evren genişliyormuş. Sanki bana genişliyor. Demek ki brokoliye genişliyor yani. Sonra ileride brokoli tarlaları açılacak. Kocaman kocaman böyle. Mısır tarlaları gibi de kompil brokoli olacak. Herkes brokoli yiyecek. Bir de onun da... İsmi de şey. Yaman. Tepeden bakan bir isim. Ha böyle bir aristokrat da böyle kendi snob bir havası var. Ispanak, pırasa bak ne kadar onlar nasıl? Hayatımızda olan isimler. Brokoli ile içinden. Karnabahar benziyor mu biraz birbirine? Aynı aileden. Aynı aile. Aynı mı bunların ailesi hakikaten? Birisi yurt dışında okumuş gibi düşün. Ha evet. Brokoli mi? Oxford'da. Erasmus'la gitmiş gelmiş. Gitmiş orada kalmış ve orada hayatını devam ettiriyor. Ama ara ara tabii Türkiye'de geliyor yani akrabaları. Ben hiç karnabaharın öyle dondurma kabında satıldığını görmedim. Niye? Aynı değer verilmiyor. Karnabahara da böyle löp löp satılıyor. Şekli güzel çünkü tak diye alıyorsun. Aslında brokoli yamuk yumuk bir şey. Bunu böyle versek olmaz. Şöyle versek koy kaba. Kaba konulunca adam gibi şekli oluyor. Girdiği kabın şeklini alan şey brokoliymiş. Sebze brokoli. Ben brokoli saplarını biriktirek atma biriktirin. Onları. Ya o kadar bu kadar kalın sap olur mu? Ve de sen ne tip bir sap düşünmüştün? Ya ne bileyim mesela ya yenisi gerekiyor onun galiba. Onu ne yapacaksın biliyor musun? Saplarını kaynatacaksın. Evet iç. Her gece saçlarını bir bardak içeceksin. İçeceksin kalanını da. Kafana sür. Kafana sür. Kalanını ben da kafana süreceksin. Brokoliyle saç diplerimi bir öveyim bakalım marangoz saçıyla gelecek miyim karşınıza? Öv, öv bakalım. Güzelce saç. Öv de gel. Yalnız fırsatı da kaçırmıyoruz ikimiz hakikaten bile. Hakikaten abi. Hangi okul hangi servis? Buyurun efendim. Aileyle yiyen obez olmuyor diyor Amerika'da yapılan araştırma. Ya aileyle yiyen obez olmuyor da ne yiyor aileyle? Biz dün oturduk hep birlikte sofraya. Aha. Ben kalktım yarısında bir tabak daha aldım. Sanki ailemiz daha büyükmüş gibi. Büyük bir kalabalık aileleri seviyorsun. Ne kadar yediğin önemli canım. Kim ne yediğin değil. Niye canım? Bu şey ya çok yanıltıcı. Ne yediğiniz değil kim ne yediğiniz önemli. Bence en güzeli ne kadar olması lazım. Ne yediğiniz de önemli haftanın değil. Haftanın 3 günü ailesiyle birlikte yemek yiyen gençlerin. Ha, çocuklara diyor bunu o zaman. Genç diyor. Genç ama bu ve tam kendini genç hissederler. Ergenlik döneminde vücuduyla ilgili hassasiyetleri yükselmiş, kendine güveni sarsılmış gençlere. Hormon basılmış evde vücutlara. Evde oturun ananızla babanızla dışarılarda it gibi gezmeyin demek için yalan söylemiş. Ve evde daha ucuz bir taraftan da yani. Ay göbeğim mi çıktı, ay karnım mı çıktı diyen genç kızlara otur evde ananın yanında diyen bilim adamları. Valla gençlere de aynı zamanda düzgün beslenmenin en güzide örneklerini de vermiş olduk. Çünkü evde ne yersin? Dışarıda brokoli yemeye kalksan dünya para. Dünya parası. Ama çünkü evde öyle mi? Ucuz ucuz ucuz alıyoruz. Ferah ferah yiyoruz kalabalık bir şekilde. Ağzımızın tadı geliyor. Evde zaten oturacaksam zaten neye dikkat edeyim ya? Değil mi? Öyle de düşünürüz. Zaten Amerikan Aileler Birliği Başkanı'nın açıklaması var bu konuyla ilgili olarak. Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur falan. Ya seneler diye önce biz programda itmiştik bu lafı. Yani. Kabı ayrı olanın tadı ayrı olur diye yani. Onu aynı şeyle yapmanız lazım. Teşekkürler. Size lütfen yemek getiren komşunuz var mı? Ya da tatlı matlı? Vallahi hiç bu aralar var ya tık aşure yok var. Aşure dışında getiriyor gelen bir şey. Getiriyor mu aşure getiren? Getiren komşunuz var mı? Geliyor. Kaç komşudan geliyor? 2. Hangi dairelerde oturduğunu net biliyor musun? Bir şey sorayım. Rakam verebilirim şimdi. Ha, tamam biliyorsun. Peki o kapları. Neyle gönderiyorsun? Sen geri vallahi götürüyor bizim musun? Komşu geçen sene o kadar teknikti ki şey almış. Marketten bu plastik kaplardan almış onlarla getirdi. Ay. Git gel olmasın diye. Hem de porsiyon gibiydi. Böyle 4 tane falan getirdi. Bir şey diyeceğim. Ondan önceki sene getirdi mi aynı komşu size bir şey? Getirmedir. O zaman başına kötü bir şey gelmiş o komşunun. Getirilen kap, götürdüğü kabı geri alamamış. Herhalde öyle bir o şey olmuş. O tip bir çözüm bulmuş yani. O kötüymüş. Ne kadar büyüklükte bir kap? Bir göster bakayım eline. Ya elimi apış aramdan çıkarttırma şimdi. Tam böyle. Stüdyomuz acık soğuk da o yüzden sevgili yani. Sevgili dinleyiciler yanlış da anlaşılmasın da stüdyomuz soğuk olduğundan. Yani şu anda hepimiz başında aynı pozisyonda yayın yapıyoruz. Ama yani tabii ki şey pantolonların üstünden. Yani. Ben şofmanların yani. Bir süre üstüne oturdum ama elim uyuştu yani hakikaten en güzel gene. En tatlı zamanı o zaman. Kim bilir Brezilya'da ne radyolar var. Ne tip radyolar ne tür yayınlar yapıyorlardır. Ay ay işte ya şey pastane porsiyonu. Ne pastanede gitsen. Ama o da o sıcaklığı kaybı. Güzelce koyacak borcamına, morcamına. Kaba koysa. Ondan sonra. Ne onda da mesela iyi mutfak malzemeleri iyi komşulara gidiyor. Şey kötüleri çirkin çirkin kaplarda geliyor. Senin var mı Fahir komşun? Bir şey getiren ya komşun. Ya komşum vardı. Hiç valla. Komşuluk ölmüş. Ölmüş yok da. Bir lokmaya hasret yemin ediyorum. O şeye giriyorum. O sokağa giriyorum. Ne kokular. Ama yani aşk olsun diyorum yani. Aşk olsun buradan hepsine de seslenme. Aşk olsun size. Bizde hiç artık gelmiyor ya ne şey geliyor affedersin ne su muhallebisi görebiliyoruz. Bırak geçtim ben aşureyi bir su muhallebisine bile hasret kaldık. Abi boş giden kaplar yüzünden oluyor işte bu mesela. Geri hiçbir şey koyup göndermedin mi? Evet iyi niyetli komşu getiriyor sana aşure getiriyor sonra kabını boş. Orada kabı süpermarketten almış olsa bile o zincirin devam etmesi için sen o sen de kapla yine bir şey ha götürmen tabii lazım. Doğru. Olmaz. Olmaz ondan diyoruz sonra niye brokolilere kaldık? Hakikaten ya bütün dünya kalacaktı oturacak brokoli kemirecek. Hiç kimsenin evinden başka koku yükselmeyecek. Bir gün gelecek. İnsanoğlunu kurtaran icatlar var. Sırada. Bu icatların hepsini buyurun sahneye efendim gelecek olursak tabii ki bayağı zamanımız alır ama biz belli başlı bir iki tane. Ney müze? Bu İngiltere'deki Londra'daki bilim müzesi açmış bu sergiyi. Serginin adı ne? Sergin. Dünyayı kurtaran icatlar. Hayır ben uzatmayayım. Gizli kahraman. Serginin adı. Sergide neler var? İşte bilim müzesine göre insanlığı kurtaran icatlar. Balon kılıf. Bu ne ya? Hocam balon kılıf derken. Ha bu patlatan pıt pıt pıt pıt. Ha, şey ha, var ha ya teknolojik aletleri hem sarıp. Hem koruyucu malzeme hem koruyan de bir hobi. Ufak balonlardan oluşan kılıfmış. Ondan sonra bir bu demişler. Bir bu bir de yumurta kutusu. İkisi. Ne yok zaman bulunmuş yumurta kutusu? Yumurta kutusu. Yumurta kutusu mu yumurtadan çıktı? Yumurta Kanadalı mı, bir yumurta biri icat etmiş. Kanadalı bir kaç yılında icat etmiş ya oluyor? Ya fermuar falan girmiyor mu bu işin içine ya? Fermuar olmayaydı. Fermuar var Fahir. Fermuar var. Ha, var. O içim rahat. Bunlar böyle ufak tefek görünen ha, gizli kahraman dediğimiz o. Hiç fark etmeden bir kenara attığımız şeyler mi? Tabii hayır. İcatlar, icatları yapan adamlar. Kaşifler. Kaşif. Cırt cırt mesela. Amerikan cırt cırt dediğimiz şey. Veya kot pantolon. Peki falan. Fermuar mı daha önce bulunmuş yumurta kutusu mu? Yumurta fermuar kutusu. Fahir sana veriyoruz puanları. İsterseniz bunu mutfakta oynayalım bu oyunu. Bu oyunu oynayacağız. Sevgili dinleyiciler siz de bizle oynamak istiyorsanız www radyoot2 kaka, kaka, kaka, kakalıyor. Kaka, kaka, gagalıyor. It's in your eyes. I can tell what you think. Evet sevgili sanatseverler. Ülkemizi kısa bir süreliğine ziyaret eden Fahir Üç stüdyomuzda. Hoş geldin. Aynı bizim ülkemizi gibi... nasıl buldunuz? Yemeklerimizi yediniz mi? Aç mısınız? Teşekkürler lütfen. Hediyeler havalarda uçacak sevgili dinleyiciler. Çok güzel şeylerimiz var bugün sizi bekleyen. Ondan önce hemen telefonumuzu hatırlatalım. Telefonumuz 210-30-30. Dün burada evde bulamadığımız lezzetlerden bahsediyorduk. Bugün gene biraz lezzet dünyasında dolaşalım. Çok faydalı ama çok çirkin olan şeyleri listeleyelim. Yani hiç güzel olmadığını biliyorsunuz. Ağzınızın tadını kaçırdığını biliyorsunuz. Ama faydalı diye mecburen yiyorsunuz. İlaç dışında. Ama ilaç niyetine yenen şeylerden bahsedelim biraz. Çirkin çirkin diyerek annenizin, eşinizin... Ya bu çok faydalı ama çok çirkin. Evet, o da. Tipi çok... çirkin, tadı masa çirkin. Önüne geliyor, ay bu ne diyorsun? Aa çok faydalı. Nasıl mesela ama dün bir doğru cevap ve yanlış cevap yoktu. Bugün de öyle. Bugün de yok. Ama hediyeler var, doğru hediyeler var. Gordon Alışveriş Merkezi'nden sizi neşve paketi bekliyor. Bunun dışında 5. Uluslararası Flamenco Ankara Festivali. 9 Ekim Pazar saat 17'de. Dünya Flamenco camiasının en önem verdiği festivallerden bir tanesi. Tabii. 9.sü mu gerçekleşiyor şu an? Hayır, 5.'si. 5.'si. Çünkü 5. Uluslararası dedik ya, ondan 5.'si. Ne bileyim, hep 4 koyarım ben o tüm şeylerin üstüne. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, Gamze ben. Gamze Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hay Allah, hangi okul hangi servis diyecekken gitti Gamze Hanım. Evet sayın, Flamenco'dan ne veriyoruz? Flamenco Festivali'nden ne davetiyesi veriyoruz? 9 Ekim Pazar saat 17'de sevgili Katerina, Yunanistan'ın medarı iftarı Katerina Bulgari. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bir gösterisi olacak. Şakır şakır oynayacak. Şakır şakır oynayacak, siz de onu izleme fırsatına sahip olacaksınız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey ne güzel sağlıklı geliyor sesiniz maşallah. Çünkü geç uyandım, uyanamadım. Yeni gidiyorum işte, onun için çok dincim. Uyuyan adamın neşvesi. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Abi kapuska diyorum ben ya direkt. Kapuska, kapuska, kapuska. Hem Rus yemeği hem Türk yemeği olarak da değerlendirebileceğimiz bir şey. Yapıyor mu anneniz veya eşiniz? Yapıyor ve çok zorluyor. Kim yapıyor? Için. Anneniz mi eşiniz mi? Eşim de yapıyor, annem de yapıyor hocam ya. Yani. Ya siz kurtulamadınız. Çok mağdur adam İlker Bey. Hakikaten mağdur yetim adam. Uykumu aldım ama mağdurum, evet. Çok kötü durumdayım yani. En son ne zaman yediniz İlker Bey kapuskayı? En son geçen kış yedim tabii ki de. Kış gelince İlker Bey'de korku başlıyor kapuska. O zaman yani, bu enerjiniz aynen. Bu enerjiniz şeyden değil, bugün uykunuzu şey aldığınız için, iyi aldığınız için kapuskayı uzun zaman önce yediğinizden diyebilir miyiz? Olabilir. Peki bak, İlker Bey sizde ne gibi yan etkileri oluyor kapuskanın? Yedikten sonra neler hissediyorsunuz? Mesela bir ferahlık falan, böyle neler söyleyeceksiniz kapuskaya? Abi midem bulanıyor direkt. Şöyle karnımda bir gürültü. Ve şöyle söyleyeyim size. Sanki bir daha bir yemek yiyemeyecekmiş gibi hissediyorum. Son yemeği de kapuskaymıştı. Her şeyi yemişim gibi bir his. Peki. Hemen taşa oturun İlker Bey, öyle hissettiğiniz zaman. Taşa mı? Evet. Taşa oturun ve soğuk su için. Soğuk su üstüne. Bir deneyin, bir daha konuşalım İlker Bey. Tamam. Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın. Güle güle, hoşçakalın. Listenin tepesine kapuskayı yazdık, bu listeden hayır gelmez diyerek korku içinde devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimiz daha attığımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İdil ben. İdil Hanım buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Ben ama bundan önceki şeyi duymadım. Ben balık yağı demek istemiştim. Balık yağı demek istedim. Deyin. Evet ya. Ferah ferah deyin İdil Hanım, deyin. Balık yağı deyin. İç kaldıran ama, şeylerden biri. Ama onu yutuyorsunuz, yemiyorsunuz ki balık yağını. Mutlaka çiğnenen bir şey mi olması lazım? Evet, onu baştan belirttim mutlaka. Hayır, hayır, hayır. İdil Hanım, İdil Hanım rahat olun siz. Öyle bir çiğneme falan yok. Tek şart var. Ya yani içinizi bulandıran bir şey olması lazım işte. İdil Hanım ne zaman, siz ne zaman yediniz en son balık yağını ya? Küçükken. Küçükken, evet çocuklara veriliyor. Evet çocuklara bir veriliyor. Bir yaştan sonra bitiyor. Yok yok, artık zaten onların hap gibi şeyleri var ya, bu omega 3'ler falan. O yüzden sizlerde gibi satılan ve tüketilen bir şey değil. Ama bizim küçüklüğümüzde ben o, bir de çok kötü kokardı. Evet, evet, iğrenç. Ama şimdi mesela yemeklere kata bir parça balık yağı. Değil mi? Nasıl öyle bir lezzet katar? Hayır, öyle hiç duymadım öyle. Öyle bir şey yok Fahir, evet. Hiç, isteriz. Tamam canım, siz kuyruk yağından başlayın balık yağına kadar gelirsiniz. Ama yemeğe iğrenç bir koku katmak istiyorsanız birebir diyorlar balık yağı için. Aa, evet. Üstelik de şey deme imkanınız var, çok faydalı. Sizin evde var mı şu anda balık yağı İdil Hanım? Omega 3 var, evet. Omega 3 var da balık yağı olarak yok değil mi? Hap olarak mı? Top top olanlardan. Draje. Böyle onlar hafif jel, içinde jel olan, top top değil de böyle daha nasıl elips söyleyeyim? Gibi. Onun... Evet, var mı evde onlardan? O cismin adı neydi hatırlayamadım şimdi. Var, evet. Eliptik haplardan var. Çok teşekkür ediyoruz İdil Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın İdil Hanım. Güle güle. Eliptik hap. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Biz şeye de vermiyor muyuz daha? Ayrıca paintball'a da veriyoruz. Sevgili paintball hastaları, takımınızı kurma şansı bedavadan gideceğiniz... Gideceğiniz derken yani... Bu pazar günü hem de. Bu pazar günü gidip bedavadan böyle güzelce takımınızla beraber katılabileceğiniz son derece nezih bir eğlence olan paintball'a... Ben onu da dinleyicilerimizin birbirine ateş etme fikrine hala şey yapamadım. Ateş ama boya atıyor. Sevgi topçukları boya. Atılıyor. Sevgi çiçek topçuk. Aslında. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ecem ben. Ecem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ecem Hanım, arkadaşlarınıza ateş etmek mi istersiniz yoksa onlara çiçek vermek mi? Çiçek vermek istiyorum. Ama yani böyle sevgi topçukları şeklinde diye biz baştan demiştik Ecem Hanım. Onu da istemez misiniz? Arkadaşlarınıza sevgi topçukları atmak istemez misiniz? Aslında daha önce paintball'a hiç gitmediğim için o da olabilir tabii. Bir deneyebilirsiniz. Ecem Hanım şey. Nefret edebilirim. Yalnız Ecem Hanım da mesafeli bir tavır seziyorum. Bilmiyorum evet, siz de sezdiniz mi? Kaç yaşındasınız Ecem Hanım? 22 yaşındayım. 22 yaşının mesafesini koruyor Ecem zorla, Hanım. Yani zorla bir şeyler yedirilme yaşınız geçti mi yoksa var mı zorla bir şeyler yediren size yine? Yani annem hala pekmez yediriyor. Ben onu söylemek istiyorum. Ne zaman yediriyor? En sabahları. Sabah. Ama kızım kan yapar, kan yapar. Çok kansızsın ve üşürsün. Kışın en güzel şey pekmez. Siz zayıf mısınız Ecem Hanım? Evet, zayıf. Annenizin içi parçalanıyor siz öyle zayıf zayıf gördükçe. Bir kaşık pekmezle kadıncağızı mutlu ediyorsunuz ben, aslında. Kendi evet. Sağlığınızla ilgisi yok da. Ben Ecem Hanım'a bir fikir vereyim. İsterse benim de annem uzunca yıllar şey yaptı. Bununla mücadelede çok net bir şey vereceğim. Öyle kaşıkla maşıkla bu işler olmaz. İşte bazen suya karıştırırlar falan. Burada karşı tarafı püskürtmek için mesela pekmez mi istiyor verecek anneniz? Diyeceksiniz ki anne bir su bardağı ver. Kızım ne yapıyorsun? Gideceksiniz karşısında lakır lakır bir su bardağını içeceksiniz. Kesmedi bir daha. Emin olun üçüncü günün sonunda size diyecektir ki yapma kızım. Etme kızım. İçme kızım. Bu sabah verdim mesela pekmezi size. Sabah annem yoktu. Oh pekmez. Pekmez free bir gün sizin. Peki anneniz evet. Anneniz ne durum nasıl? O içiyor mu? Evet, seviyor mu? Kendi içiyor mu? Annem içmiyor. Hayır. İçmiyor sadece, değil mi? Ben çünkü onu çocuklar duymasın da işlenmişti bir hafta. Mesela çocuklarına pekmez içiren aileler halbuki hep beraber bir bölümde salonda oturup pekmez içtiler. Mesela bir kitap okuma, iki pekmez içme. Öyle yapsalar mesela belki Ecem Hanım sevecek. Ama neyse bir gün o zaman... Olur pekmez de olur ya. Pekmezi de ekledik. Çok teşekkürler efendim. Rica ederim. Yayınlar. Güle güle. Hoşça kalın. Ne oluyor ya? Bir... Şöyle reklamdan önce son bir telefon son alalım. Bir telefon reklamdan alalım. Önce son telefon. Günaydın hangi efendim. Okul hangi servis? Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Mert ben. Mert Bey hoş geldiniz. Ne diyeceksiniz bize iğrenç? İğrenç ısırgan diyeceğim ben ya. Isırgan nedir ya? Isırgan otu. Isırgan ot olan. Yani bir çeşit ot. Özellikle Karadeniz tarafında çok bulunur. Ha, muhakkak biliyoruz ısırgan otunu da içiriyorlar mı size yoksa? Böyle... Yok yediriyorlar. Zorla mı yediriyorlar şimdi? Ama ısırgan da güzeldir canım öyle ya, bir. Ya nesi güzel. Haşla sık limonu koy yağı. Güzel güzel yemez misin? Ağzı belki, dalıyor mu ısırgan otu? Belki sizde daha iyi yapıyorlardır onu da bilemiyorum. Nasıl yapılıyor sizin evde? Yani normal hafif pirinçli böyle bir çalçalı bir yemek gibi ama... Semizotu gibi. Semizotu gibi bir şey mi oluyor? Ispanak, ya keşke öyle olsa. Ben şimdi hiç yemek ayırt etmem yani. Her evet. Şeyi severim aşağı yukarı. Evet. Tek sevmediğim şey budur. Bir de beyindir. Ama yani faydalı dediğiniz için hani illa faydalı ye dediğiniz... Ama beyin de çok faydalı. Beyin de çok tipler faydalı. Vardır yani böyle o yüzden... Isırgan diyorum ben ya çok feci bir şey. Hakikaten canı sıkılıyor yalnız Mert Bey'in. Konuşurken. Evet konuşurken tekliyorum ya o kadar feci. Yüzü asıldı belli yani. Sanki sofrada konuşuyoruz da önüne koymuşuz gibi ısırganı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. gagalıyor. Gaga. İyi kalpli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, hediyeler havalarda uçuşuyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşva paketleri, 5. Uluslararası Flamenco Ankara Festivali'ne davetiyeler ve paintball takımı oluşturma fırsatları sizi bekliyor. Yapmanız gereken tek şey 210-30-30'u arayarak iğrenç ve fakat çok faydalı şeyler listemize bir madde daha eklemek. Isırgan otu, pekmez, balık yağı, kapuska. Yiyecek olması lazım. Evet, yiyecek veya hap tipi bir şey. Çünkü balık yağın illa çiğnenmesi mi lazım dedi bazı dinleyicilerimiz. Hayır. İlla çiğnenmemesi gerekmiyor. Çiğnenmesi bir şekilde vücudumuzu alabiliyorsak ne kadar güzel. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Gökçe. Hüseyin Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın tekrar. Buyurun, dinliyoruz sizin iğrenç şeyinizi. Yani iğrenç şeyinizi derken iğrenç sesinizden falan bahsetmiyoruz. Yani yanlış anlaşılma. İğrenç cevabınızdan bahsediyoruz ama onu da yani öyle değil. İğrenç cevabınızı değil de. Size göre iğrenç olan. Ha. Evet. Evet, ben öncelikle balık yağı demek için aramış idim, telefonu çevirmiştim fakat meşguldü, ulaşamadım. İdil Hanım söyledi onu zaten. Evet, ben de sümüklü bamya diyorum. Sümüklü bamya mı? Kurban olurum size Hüseyin Bey. Sümüksüz bamya peki? Yok yani beyle başlayan yani artık hiçbir yemekten yani yanına bile yaklaşmak istemiyorum. Bamya'dan diyor, sümüklüsü sümüksüzü fark etmez, bamyadan haz etmiyorum diyorsunuz. Kesinlikle. Her bamyanın kendine özgü bir sümüğü vardır diyorsunuz. Evet yani. En sümüksüzü bile sümüklüdür yani. O... Yok limon suyu. Yok falan filan. Şeyi alıyormuş. Ya bırak yok, Allah aşkına tadımızı kaçırmayalım sabah sabah Hüseyin Bey. Detaylarla ve Allah iyice keyfimiz Hüseyin kaçacak. Hüseyin Bey kaç yaşındasınız? 41. 41. Kaç 40 yıldır daha güzel bir bamya yemedim diyebilir misiniz? Hiç yemedim daha. Hadi ya. Peki kaç kere bamya yediniz, böyle bir elin parmaklarını geçmez mi sayısı? Hiç yemedim. Hiç bamya hiç yemedim. Ha, have you ever no diyorsunuz yani? Yes. Cevabıyla birlikte soruya yes dedi. Peki. Hüseyin Bey peki bir şey daha soracağım. Hüseyin Bey bildiğim kadarıyla ebeveyn. Değil mi? Yani melek yavrunuz var yani. Hem bir var. Melek kızınız var, hem bir melek oğlunuz var değil mi? Yanlış evet. Hatırlamıyoruz. Onlara bamya yediriyor musunuz? Nasıl oluyor onlarda bir şey olarak? Kızım çok fazla. Onlara da yedirmiyorum. Helal olsun size. İşte kendim böyle yemediğim gibi çocuklarıma da yedirmedim diyor. Tabii. Çok teşekkürler. Yok ne gereği var çocuklar hayatta bamyayla mücadele etsinler ya. Bamya ile mücadelesinde yalnız değil. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey. Görüşmek üzere. Güle güle güle güle. Hüseyin Bey dışarıda Hüseyin sakın bamya yemeyin demiş çocuklarına. Şimdi şu listede yalnız iki madde bana biraz şey geldi. Lezzetli hangi gibi geldi. Hangi? Bir tanesi beyin. Beyin söylenmedi ki o söylendi, arada kaynadı. Isırgan otuyla beraber beyin söylendi. Aynı kefeye girdi. Bir de bamya mı dedin? Bamya güzeldir ya. Ben de yani bamya canlı. Fayda için yiyen de bilmiyorum bamyayı. Yani lezzet olsun diye yiyorum. Yeah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Canan Özat, hiç sapığınız. Sürekli arıyorum ya. Kim efendim isminiz? Canan Özat. Canan Hanım. Hiç öyle bir sapığımız oldu. Keşke her sapığımız sizin gibi olsa Canan Hanım. Yani sizin sapıklığınıza bile. Yani biz de az sapık değiliz Canan Hanım. Verdiğimiz cevaplardan anladığımız kadarıyla. Yeterince huzursuz edememişsiniz. Biz daha isminizi öğrenmemişiz. Canan Hanım bir şey yapın bari. Evet, ayıp etmişsiniz vallahi. Pazartesi konuşmuştuk yani eşler telefonda konuşurken diğer eş geldiğinde konuşmaları değişiyor falan evet, diye. Evet, evet, evet, evet. Evet. Heh, o Canan Özat işte. Tamam, buyurun Canan Hanım. Siz ebeveyn misiniz? Önce onu öğrenin. Ebeveyn, ebeveyn. Ebeveynim, evet, evet. İki tane oğlum olduğunu söylemiştim. Kocam doğurtturmuştu. Evet, evet. Tamam, evet. 8 tamam. Ve 6 yaşında. Evet. 8 yaşında biri 4, öbürü 6 mı? Öyle mi? İki tane oğlum var. Kocanız doğurttu derken siz istemiyordunuz. Kocanız böyle zorla mı doğurttu? Hayır, mesleğinden ötürü doğurtturdu. Mesleğinden ötürü. Mesleğinden ötürü dedi son olarak Canan Hanım. Teşekkür ediyoruz kocanıza. Peygamber yani kocamız. Maşallah diyoruz o zaman. Buyurun efendim. Eline dinliyoruz. Koluna sağlık kocanızın. Acayip bir trafik var. Saat 9.30 ve... Aa, nerede? Efendim? Nerede trafik yolu? Otun önünden geçiyorum şu anda Eskişehir yoluna. Keçiören'e gitmeye çalışıyorum. Kaza maza var mı? Kazıyorlar mı? Bir şeyler var mı yollarda? Yoksa yok, genel trafik şey mi? Yok. Hiçbir şey yok fakat trafik tıkalı. Otomatik mi arabanız vites olarak? Değil değil vites. O zaman... Dizel mi? Efendim? Dizel mi? Dizel evet. Memnun musunuz arabanızdan? Efendim? Arabanızdan memnun musunuz? Nefret ediyorum. Peki kocanızdan memnun musunuz? Aramızda kalsın. Dinliyor dinliyor olabilir. Onu çok seviyorum. Ama gene birilerini doğurtturuyordur. Ne yapacak yani adamın? Adam meraklı demek ki. Meraklı. Sizle başladı gerisi geldi demek ki. Ben sadece şeyi soracaktım ya. Sol bacağınız ağrıyor mu diye soracaktım. Fahir nerelere götürdün konuyu yani? Ya vallahi ben de bir anda öyle bir derinlemesine indik. Şöyle bir şey oldu. Eşinizden memnun musunuz? Sol bacağınız ağrıyor. Ağrıyor mu noktasına geldik yani. Ne yapıyorsa adam artık. Hakikaten ha. Buyurun efendim. Buyurun Canan Hanım. Ben kefir diyeceğim. Kese mi? Kefir, kefir. Ha kefir. Kefir, kefir evet. Ay kefir hakikaten iğrenç bir şey ya. Ben kefiri ilk gördüğümde şişe içinde ayran gibidir, ekşi ekşi ne güzel içeriz dedim. Daha ekşi, ekşi de değil. Kekrem, kekrem. Ölüm, ölüm tadı. Evet. Ölü evet. Et içiyle ben hiç içmedim kefir ya. Çok derece faydalı bir içki. Eminim ben öyle. Ben diyetisyenim, mesleğimi de söyleyeyim bu arada. Hı hı. Yoğurt ve kefirdeki bakteriler, yani faydalı bakteriler birbirinden farklı. O yüzden hani gün içinde iki porsiyon süt ya da yoğurt yiyecekseniz diyorum ki mutlaka üçte biri kefir olsun. Ama danışmanlarım mümkün değil, yani yiyemiyoruz diyorlar büyük bir çoğunluğu. O yüzden kefir diyorum ben. Siz peki yiyor musunuz zevkle? Ben seviyorum evet. Kefiri seviyorsun. Bu alışılan evet. Bir tat mı? Yani şimdi mesela turistler de ayranın tadını hemen anlayamıyorlar. Bir garip geliyor ya. Kefir evet. De öyle mi? 3 defa içsek, 5 defa içsek, 6.da evet. Yamulmaz evet. Mı? Evet. Sizin peki sevmediğiniz ama bir şey yok mu? Canan Hanım faydalı olan? Sevmediğim bir şey. Ben şeyden nefret ediyorum ya. Galiba çocukluğumdan kalma bir şey. Kurban Bayramı'nda hani koyunun kuyruğunu yağ yaparlardı ya. Hmm, kuyruk ya. Kuyun zaten ama koyunun zaten kuyruğunu yağ yapmazlar. Yani orada zaten otomatik bir yağ kütlesi olduğu için. Orada yok, bir de fayda da yok galiba. Yaparlar, kışlık yaparlar. Eritirler, meritirler. Yani o beni gerçekten yani yok nefret. O zaten zararlı bir şey canım. Yani evet. Faydalı da evet. Lezzetli ama zararlı. O başka bir günün konusu evet. Efendim. Lezzetli ama zararlı olan şeyler. Peki o zaman hazır diyetisyen bulmuşken soralım. Hanımefendi, turşunun bir faydası evet. Var mı insana? Turşu yedim çok faydasını gördüm diyebilir miyiz? Turşu sadece damak tadı için, yani C vitamini falan kalmıyor tabii kurduğunuz o sebzelerde. Hiçbir şey yok yani. Bir fasosu var efendim. Hiçbir faydası yok. Öyle yani besinsel hani... faydası yok ama posa açısından faydası var. Posayı ekleyebiliriz. Posa diyorsun. Posa ne? Evet. Posa. Ha, posası. Posası olarak. Lifli lifli bir şey mi yemiş oluyoruz? Ha, lifli bir şey yemiş oluyoruz. Kabahatimizi rahat rahat yapma imkanına sahip olabiliriz turşumuzu yediğimiz evet. Zaman. Çok evet. Teşekkürler Canan Hanım. Görüşmek üzere. Tabii acı olmamak kaydıyla. Çünkü o zaman sıkıntı artı olabilir. Artı seksisini götürüyor öyle bir şeyler oluyor. Evet iğrenç şeylere devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Maalesef günaydın diye bir kişi. Oktay yarın kefir getirelim mi radyoya? Belki içebilirim. Ben hiç içmedim kefir ya. Nasıl içmedin ya? Kefirin içine bir ya, şey koysan. Kefiri neyle tüketeceksin ya? Sarımsaklı kefir. Ekmekle acaba yenir mi? Oktay sen ekmekle her şeyi yiyebilirsin. O yüzden. İşte onun için ben onun için şey yaptım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Filiz Maraşlıoğlu. Filiz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok faydalı ama tadı da hiç çekilmeyen bir şey var mı aklınızda? O kadar çok şey var ki ben hadi Çin'de ya. Yaşıyorum. Yarı hayatım Çin'de geçiyor. Saymakla bitmez. Hadi ya Çinliler bunlar faydalı diye mi yiyor yoksa biz zaten atadan böyle gördük mü diyorlar? Faydalı diye yedikleri var. Örnek vereceğim. Acı soslu deniz anası. Aa, deniz anası yeni ya. Valla yağ gibi kayar gider o ya ne kadar lezzetli. Yok yok değil ben denedim. Deniz anasının neye zaten çoğu su acı değil soslu. Mi? Ha, neye benziyor tadı deniz anasının? Yani bizim vallahi, bildiğimiz tatlardan. Şöyle söyleyeyim hani tavuğun kıkırdak yeri var ya kıtır kıtır eder. Aa ne güzeldir orası. Yanlışlık ağzınıza geldiğinde. Evet. Ona benziyor. Kompil onun öyle. Çirkinli tat. Bu bildiğimiz, bildiğimiz deniz anası mı Filiz Hanım bu? Bildiğimiz deniz anası. Onun o tamamı su değil mi onun deniz anasının? Yok neredeyse? Kıkırdaklı bir işte tavuğun o kıkırdak yerine benzer tatsız. He. İğrenç bir şey yani. Daha var tabii. İddialı iğrençlikler var ama bu da on numara. Ne faydası varmış bunun? Ne faydasını görmüş Çinliler? Yani glukozamin içerdiğine, kemiklere iyi geldiğine inanıyorlar. Ya kemiğe iyi gelse hayvanın kendi kemiği olur. Hiçbir şey kemiği olmayan... İnananlar için ömre bedel diyebilir miyiz o zaman deniz anası için? Diyebiliriz. Tabii onlar Çinli. Her şeyi farklı inanabiliyorlar. Başka bir şey daha söyleyin deniz anasından gayrı. Deniz anasından gayrı sarımsak soslu mango. Mango ama... Ama o mango da güzel. Sarımsak soslu olduğunu lütfen eklememi müsaade edin. Tatlıyla acıyı karıştıralım bakalım ortaya ne çıkacak. O da iddialı çirkin bir tat. Siz şu anda Çin'de misiniz Filiz Hanım? Yok şu an Türkiye'deyim işte önümüzdeki hafta gideceğim memlekete. Giderken güzel bir şeyler götürün bari buradan. Yanınızda bir şey götürebiliyor musunuz oraya? Tabii tabii iki bavul yiyecek götürüyorum net iki bavul. Aa çok mantıklı yalnız ya. Yavaş yavaş otelde gidiyor. Kemiriyor musunuz onları ağlaya ağlaya? Son gofretimi yiyorum. Son gofretimi. Sonra mango, gerçekten inanın öyle. Son lokmayı ayırdığım oluyor. Son lokmayı bir ertesi güne sakladığım oldu. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi yolculuklar şimdiden size. Deniz anasını da ekledik listemize. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili sanatseverler. Devam. Gaga, gaga, gaga. Kağıt üstünde faydalı ama sofrada insanın yüzünü buruşturan şeyler nelerdir diye listeliyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Listemiz kapuska ile başladı. Deniz anasını da ekledik az önceki telefonda. Bakalım daha neler gelecek buraya. Çok faydalı biliyoruz ama tiskiniyoruz dediğiniz şeyleri bu sabah listemize ekleyelim. Ve bundan sonra bütün bunlarla bir menü hazırlayarak... Sağlık, bir yemek. Sağlık yemeği gibi bir ya şey. Bir kere yiyelim hepsini birden, bir kere tüketelim, bir daha dokunmayalım ya. Senede bir gün yapsam ya, bunu. Senede bir değil ya, hayatımızda bir kere yapalım ya. Bir kere yapalım son yemek diye. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben yemekle çok ilgili biri olduğum için yemekle ilgili bir konu olunca katılayım dedim. Siz her konuyla ilgili zaten size... ilginiz var Bahadır evet, Bey. Siz o ama... konuları dert etmeyin. Yok, aşçılıkla gerçekten ilgim var. Hani emekliliğimde bunu iş olarak yapmayı düşünüyorum. Bir yer açıp kendime özgü tatlarımı millete tattırmayı istiyorum. Öyle bir şeyim var. Ne var kendinize özgü tat? Şöyle değişik dünya mutfaklarını ben öğrene öğrene geldim. Hepsinden biraz topladım. Önce Fransız, sonra İtalyan derken en son Çin mutfağına karar kıldım. Deniz anası Çin'deki... pişirmeyi biliyor musunuz? Evet, evet. Biliyor musunuz deniz anası pişirmeyi? Hayır, deniz anası pişirmeyi bilmiyorum. Çin yemeği pişirmeyi biliyorum birkaç tane. Bir tane Çin yemeği söyleyin bize. Tavuklu mısırlı sweet corn and chicken soup'u çok iyi yapıyorum mesela. Çok güzel. Tatlı ekşi soslu tavuğu iyi yapıyorum. Ama deniz anası istese birisi? Yapamazsınız. Yok. Sağlıklı deniz anası, valla kendim de yemeği pek düşünmem herhalde ama... Ama böyle açık olmanız lazım bir aşçı olarak. Çeşitli lezzetlere daima açık Çin, olmanız Çin lazım. Çin çok büyük bir ülke ve Çin'in her tarafında farklı mutfaklar var. Mantıklı, mantıklı. Benim, şu ana kadar benimki mantıklı. Daha çok Kantoniz öğrenmişim ben. Sonra da araştırdım. Dedim, baktım benim sevdiğim yemekler Kantoniz Çin yemekleriymiş onlar. Yani siz diyorsunuz ki... Hem diyorsunuz müşterileme yarın emekli oldum. Yemek sunacağım hem de kanto. Çok güzel. Evet zaman... Bahadır Bey hangi okul hangi servis diye devam ediyoruz. Evet diyoruz. Bahadır Bey deniz anasını nerede bulabileceğinizi biliyor musunuz mesela Ankara'da? Ankara'da deniz anası bulunmaz herhalde. Hayır, almaya Oktay kalkan. Seninki de soru yani. Yani balık da bulunmuyor da alabiliyor musun? Tabii yani bulabiliyorsunuz canım bir yerde yani. Valla benim şimdi bu yemekten hoşlanmadığım tatlar konusunda küçükken benim sorum pas geçirdi. Yani bir veteriner olduğunuz için Bahadır Bey aslında soruyorum size de bir yandan da. Çünkü sonuçta yani canlı cansız bir şekilde herhalde en iyi bilecek olan kişi Bahadır Bey değil mi? Doğru. Veteriner olarak. Ama ben veterinerim, biyolog değilim. O tür canlılarla biyologlar ilgilenir. Veterinerler sadece evcil hayvanlarla ilgilenir. Ya yani bir deniz anamız rahatsızlansın deniz anası... size getiremeyeceğiz yani. Onu mu diyorsun? Evcil olamıyor mu deniz anası? Vallahi Sünger Bob'ta vahşi olarak dolaşıyorlar. Bahadır Bey keyiflendi. Neyse siz bana söyleyeyim. Sunulan imkan deniz anasına sunulsa evlerimizde de olur deniz çok anası bugün. Evet. Ya deniz anası normalde çok sempatik bir hayvan değildir ama ben Karadeniz'de bir yaz Amasra'da tatil yaparken milyonlarca sabitinden yüzdükten sonra hiç şeyim kalmadı, korkum kalmadı deniz anası korkusu. İyi. Onlara ne deniyordu? Bir de bir şey deniyordu. Onun jellyfish. Jellyfish değil de bir tane daha deniyordu. Hani böyle onu deniyordur Fahir. Onu... Medusa gibi bir şey ama neyse boş verin. Kafanızı takmayın öyle şeyleri. Siz yemeklere evet, gelin. Evet, yemeklere dönelim. Küçükken ben kereviz, enginar ve bamyaya gıcıktım. Yani onlar ağzıma girsin istemiyordum. Yalnız sonra büyüyünce bunları ben çok sevdim. Nasıl oldu bilmiyorum. Onlar biraz içime. Çocuk damak tadına uygun şeyler değil. İnsanın biraz herhalde. Ağız herhalde. Yani ama patlıcan da uygun diyeceğim. Ağzın yanar bilmem evet. Ne olur. Olgunlaştıkça seviyorsun. Sonra? Evet. Bu yabancıların sevdiği yulaf ezmesi denen şeyi ben sevemiyorum. Böyle o ağzımda bulamaç gibi iğrenç geliyor bana. Kusmuk gibi geliyor affedersiniz. Yulaf ezmesinin faydası var mı? Var değil mi? Sindireme olmaz mı canım? Var, this is healthy yani. Hem vitaminli hem lifli bir şey ama ben onu sevemiyorum. Onlar üstüne maple şurup falan döküyorlar ama ben bir türlü yiyemedim onu mesela. Yulaf ezmesini de ekledik listemize. Çok teşekkürler Bahadır Bey. Bir şey daha söyleyeceğim. Trabzon hurması diye bir meyve var biliyor musun? Ya evet evet bilmez miyiz ya? Aman i̇şte ben yaban. Onu yutamıyorum ben. Ama çiğneyebiliyorsunuz. Hayır yani tadı belki de ama kıvamı ve boğazından aşağı geçerken hissi beni öğürtüyor. Siz onu yiyemiyorum. Anladım. Siz o tür böyle birilerinin yiyip de sanki kusmuşçasına kıvamında olan şeyleri yiyemiyorsunuz. Evet, o tür şeyleri sevmiyorum ben evet. Peki, önceden sindirdiğim şeyler. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Hünnap demediler Fahir. Hünnap ne? Aa, hünnap ne kadar? Evde bir dolu hünnabım var. Bu hurma dediği Bahadır Bey'in turuncu olan mı? Ha, turuncu büyük böyle olgun olgun olur da böyle avv. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İsmim Natali. Natali Hanım buyurun dinliyoruz sizi. Önceden kefir için bir söyleyeceğim var. Kefir aslında Türkiye'de çok yanlış bir yöntemle yapıldığı için böyle iğrenç tadı oluyor. Nasıl doğrusu? Çok çok daha iyi oluyor. Yani nerede güzel yapılıyor mesela Natalya Hanım bu? Rusya'da, Kazakistan'da. Ben Kazakistan'dan geldiğim için Kazakistan için söyleyebilirim. Kazakistan'da süper. Siz peki Kazakistan'da bunu hazır mı alıyordunuz yoksa kendiniz mi yapıyordunuz? Aynı yoğurt gibi hem de kendimiz yapıyoruz hem de hazır marketlerde satılıyor. Peki bunun ana malzemesi ne? Ekmek mi? Süt. Sütün içine bir bakteri atıyorsun, kesiyor evet, onu. Evet, şey evet, evet. Ama bir değişik galiba bir bakteri ya da mayası mı değişik bilmiyorum onu. Siz öyle. Mesela buradaki kefirleri sevmiyorsunuz. O Kazakistan'daki kefirler daha mı güzel geliyor? Evet, çok çok daha güzel. Ne farkı var? Böyle tatlı gibi şey mi kefir? Kazakistan bahsettiğiniz hayır, güzel kefir. Hayır, tam tersi. Yoğurda benziyor bizim kefir. Hayır. Yani bildiğiniz yoğurt. Daha böyle ekşi evet, gibi. Evet, biraz daha ekşimsi. Buradakiler ne bileyim hem yapay bir tadı var böyle. Ağzınızda böyle küçük küçük bir tane tane gibi bir tat kalıyor. Tane tane diyorsunuz. Aha. Öyle bir his bırakıyor diyorsunuz evet, yani. Evet. Hakikaten evet. Peki burada hiç sevmediğiniz... Güzel tarif ettiniz. Evet, Natalya Hanım burada hiç sevmediğiniz bir tat var mı? Evet. Ispanak ve biraz önceki beyefendinin söylediği gibi enginardan da nefret ediyorum. Ama enginar zeytinyağı. Buraya gelince mi gördünüz peki enginarı mesela? Kazakistan'da da var olan yapılan bir yemek mi enginar? Yok. Kazakistan'da hiç tatmadım yok. Et mi yiyorsunuz orada size? Evet, hep et yiyoruz. Hep biraz da ot diyorsunuz. Yani biraz da öyle lifli beslenmek lazım değil mi? Evet, Natalya Hanım. Evet. Peki Kazakistan'dan başka özlediğiniz yemek olarak ne var burada? Bulamadığınız istediğiniz gibi? İlk önce tabii ki eti beğenmiyorum burada. Çünkü bir garip bir kokusu var. Ne bileyim. Alışamadınız ete. Alışamadım. Yani zar zor alışıyorum. Onun dışında tam... Yani bambaşka tabii ki burası yemekler, yemek alışkanlığınız çok başka. Yani burada ne çok seviyorsunuz mesela en sevdiğiniz şey burada? Döner sevdiniz mi mesela? Tabii döner, İskender onları seviyorum. Seviyorsunuz. Tabii ki. Peki evet. Kazak mutfağının yemeklerini tadabileceğimiz bir yer var mı Ankara'da? Siz Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Önce onu sorayım. Evet tabii var Ankara'da mı? Yaşıyorum. Kazak restoranı gibi bir şey var mı böyle? Kazak restoranı yok ama Dikmen'de bir Kafkas küçük bir kafe var. Oraya gidiyoruz. Orada mantı gibi bir şey var. Bizim mantımız biraz daha değişik. Büyük mü oluyordu sizin mantılar? Evet, büyük ve buharda pişiyor. Ha, buharda mantı. Evet, onlardan oluyor. Sonra ne bileyim ravioli biliyorsanız onun gibi bir şeyler oluyor bizde. Onlardan var. Ucuz mu peki o kafe? Ucuz mu kafe? Evet çok uygun fiyatları. Hatta mesela 3 kişi kaça çıkarız? 3 kişi dondurulmuşum. İyi gidin. Aa, hazır alıp evde de idare edebiliyorsunuz durumu. Yani ara sıra oraya arkadaşlarımıza gidiyoruz, yiyoruz onları özlediğimiz yemekleri. Peki Natalya Hanım çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi günler diliyoruz size. Hoşçakalın. Güle güle. Son 3 dakikaya girdik. Bu son 3 dakikada o kadar çok şey açıklayacağız ki. Bir kere 5. Uluslararası Flamenco Ankara Festivali'nin talihlisi. 2 tane flamenco davetiyesi. 9 Ekim Pazar günü için. Katarina Bulgari gösterisi için. Onun dışında neler var neler. Efendim Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketleri. Ve paintballculara müjde. Paintball kaptanı. Vallahi paintball kaptanı. 4 arkadaşını daha alacak. Gidecek takımıyla orada mücadele edecek. Aslanlar elini de gibi. Cebine atmayacak arkadaş. Öyle de bir güzel uygulama. Ama elini silahına atmış olacak. Evet. Ben hala rahatsızım böyle bir hediye verdiğimiz için. Ya o rahatsızlığın aynen devam etsinde geçip vereceğiz çünkü. Onun yerine ağaç dikmeye gönderseydik dinleyicilerimiz. Tabii oradan sonra zaten toplu ağaç dikimi. Veya bir fakir giydirmeye. Tabii oradan çıkışta da ağaç dikiminden sonra fakir giydireceğiz. Bayağı uzun bir gün olacak yani. Dolu dolu bir gün. Dolu buyurun dolu. Efendim. O zaman flamenco'yu Oktay sen ver. Flamenco'yu flamenco festivali kapsamındaki davetiyemizi Natalya Hanım'a verelim. Evet, Natalya Hanım'a verelim. Kazak Yunan buluşmasını gerçekleştirmiş olalım böylece. Doğu Batı bir araya gelsin, neşesini bulsun. Başka. Natalie Hanım kazandı. Paintball. Şöyle hayır, onu sen ver. Erkeklerden birine verelim. Erkeklerden böyle sağlam ductile diyebileceğimiz Mert Bey'e ısırgan otuyla ısırgan otu ve beyinle yarışmamıza katılan Mert Bey'e de paintball verelim. Ve Gordon'dan neşve paketimizi de. Neşve paketimiz. En neşvesiz dinleyicimize verelim ki onu da bir neşvesi yerine gelsin. Tamam. Filiz Hanım'a verelim mi ya? Filiz Hanım'ın keyfi yoktu. Hazır Türkiye'deyken. Gidebilir. Haftaya gidiyor Oktay. Söyle bir köfteleri yesin. Gider ayak yesin. Bir daha orada nerede bulacak paket ya? Yaptırsın yemediğini götürsün. Evet, Filiz Hanım'a da köfteler. Ya Deniz Anası da bir yere kadar. En azından köfteyle bir ağzının tadı gelir. Sevgili dinleyiciler, köfte derken, Deniz Anası derken bir kez daha Modern Sabahların sonuna geldik. Bu bir veda mı? Elbette öyle. Ancak yarın sabah yeniden birlikte olacağımızı müjdeleyerek veda etmek istiyoruz sizlere. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. İşler sıkıntı. Dersler stres. Ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo OTTÜ'de. Gordyal Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.